Reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 marca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Automaty do gier o wysokich wygranych rejestrowano jako automaty do niskich wygranych. Przegrywał Skarb Państwa. CBA zatrzymało byłego wiceministra w rządzie PO-PSL. Dziś wniosek o areszt dla mężczyzny podejrzanego o pobicie 2,5-letniego chłopca. Adwokat Puigdemona apeluje do Niemiec o niewyrażanie zgody na ekstradycję. W aferze hazardowej Skarb Państwa miał stracić 21 miliardów złotych. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego wiceministra finansów w rządzie PO-PSL i jednocześnie byłego szefa służby celnej, Jacka K. Został on zawieziony do prokuratury okręgowej w Białymstoku, gdzie, jak poinformowano, trwają czynności z jego udziałem. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie wyklucza, że na wiceministra wywierano presję, by podejmował niekorzystne dla Skarbu Państwa decyzje. Prokuratura ma przebadać wszystkie wątki w tej sprawie. Również i te okoliczności, które miały wyjaśnić, dlaczego wiceminister finansów w okresie rządu Platformy Obywatelskiej podejmował tak nieracjonalne z punktu widzenia interesu Skarbu Państwa decyzje, które powodowały w konsekwencji tego rodzaju straty. Nie mogę dzisiaj wykluczyć, że był przedmiotem nacisków, które mogły właśnie zmierzać do tego, aby zaniechał swoich obowiązków. Zdaniem Sławomira Siwego ze Związku Zawodowego Celników śledztwo może dotyczyć legalizacji automatów do wysokich wygranych jako automatów do niskich wygranych. Miesiąc temu śledczy przejęli dokumentację Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Przesłuchano też tamtejszych celników. Dochodzenie dotyczy działań urzędników Ministerstwa Finansów w latach 2006-2009. Dziś jeszcze wniosek o areszt dla 25-letniego mężczyzny podejrzanego o pobicie 2,5-letniego dziecka. Chłopiec ma złamane nogi. Przeszedł operację w szpitalu w Toruniu. Zatrzymany mu zarzucono znęcanie się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem, mówi prokurator Jacek Lasiński. Częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu i wyjaśnił, że faktycznie pobił to dziecko, przy czym uderzał w okolice pośladków z otwartej ręki. Te wyjaśnienia rozmieniają się ze zgromadzonym tutaj materiałem dowodowym, albowiem z opinii biegłych wynika, iż sprawca spowodował te obrażenia przy pomocy przedmiotu tępego, na dzień dzisiejszy bliżej nieokreślonego. Matki chłopca nie było wtedy w domu. Była na izbie porodowej. Po powrocie zastała ciężko pobitego syna i odwiozła go do szpitala. Nie wiadomo, jak długo chłopczyk z połamanymi nogami czekał na pomoc. O niegodzenie się na ekstradycję apeluje do niemieckiego rządu adwokat Carlasa Puigdemona. Kataloński polityk został zatrzymany w niedzielę w Niemczech. Hiszpański rząd dwukrotnie wysłał za nim europejski nakaz aresztowania. Madryt oskarża go o rebelię i malwersację. W październiku Puigdemon zorganizował w Katalonii referendum niepodległościowe i ogłosił powstanie republiki. Mecenas Wolfgang Schomburg domaga się także natychmiastowego zwolnienia z aresztu byłego szefa katalońskiego rządu. Jeżeli sąd natychmiast nie zwolni z aresztu mojego klienta i nie umożliwi mu występowania z wolnej stopy, to złożę skargę do Trybunału Konstytucyjnego, powiedział Wolfgang Schomburg gazecie Süddeutsche Zeitung. Prokuratura okręgowa na razie sprawdza dokumenty. Poinformowała, że decyzja o dalszym losie zatrzymanego Katalończyka zapadnie dopiero po świętach wielkanocnych. Widocznie akta w tej sprawie na piechotę idą z Neumünster do Szlezwiku. Ironicznie skomentował to Wolfgang Schomburg. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Według sondaży większość Niemców nie chce ekstradycji Puigdemona do Hiszpanii. Przypomnijmy, że przez ostatnie 5 miesięcy polityk ukrywał się w Belgii. Wielki Czwartek to dla luteran. Dzień radości i wdzięczności. Ksiądz Dariusz Madzia z parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie mówi, że ten dzień jest na pamiątkę ustanowienia Wieczerzy Pańskiej. Mamy zawsze dwa nabożeństwa, poranne i wieczorne. Cała uwaga skoncentrowana jest na tym, co wydarzyło się podczas ostatniej wieczerzy. Staramy się docenić wartość tego sakramentu, który został przez Pana Jezusa ustanowiony właśnie tego wieczoru. W Polsce jest około 70 tysięcy wyznawców kościoła luterańskiego. Około 40 tysięcy mieszka na Śląsku Cieszyńskim. To był serwis Trójki. W nocy, na północy deszcz ze śniegiem i śnieg, na Podkarpaciu tylko deszcz. Na południu mgły, na termometrach od -2 do 3 stopni na południu. W rejonach podgórskich Sudetów około -4. Jutro także sporo chmur, może padać, także ze śniegiem. Na termometrach 6 stopni na Suwalszczyźnie, około 10 w centrum, do 13 na Dolnym Śląsku, chłodniej na wybrzeżu, od 3 do 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Telefon tygodnia w Play.

płynie złością. Wolno płynie czas, płynie zegar też. Ja na chwilę tylko, po co wstawać z miejsc? Wszędzie amok, dziwny to czas. Świata zło dzisiaj za nic mam i nie wiem, stąd tyle zmian. Skąd tyle zmian? Tak nazywa się nowa piosenka Martyny Jakubowicz. Dziś to nasza piosenka dnia. A płyta tygodnia? Oczywiście Jack White. Płyta kończy się tak. Strains of humor ask divine. You thrill and fill this heart of mine with gladness like a soothing symphony. Flow into my soul, you'll strike a note of passion with your melody. Sunbeams are playing, flowers and trees are swaying, captured within your magic spell. Boarding House Rich, tak nazywa się nowy album Jacka White'a. To piosenka humoreska, która kończy tę płytę. Otrzymują ją od nas dzisiaj pani Marta z Warszawy i pan Marek Brodnicy. Wczoraj w pubie The George Inn, tuż obok London Bridge w Londynie, Jack White dał darmowy koncert. Jeżeli darmowy i w pubie, to proszę sobie wyobrazić, jak trudno się było tam dostać. O tym, co wczoraj działo się w Londynie, jeszcze za chwilę w magazynku. Teraz z płyty winylowej, świeżutkiej. Thank you. got the love I need, baby, more than enough. Oh, darling, darling, darling, walk a while with me. Oh, you've got so much, so much, oh, so much. Prawie 20 minut po 15, list od Jimmy'ego Page'a napisany w Londynie w marcu roku 2003. Kiedy szukałem materiału audio i wideo na DVD Led Zeppelin, odkryłem na nowo te dwa koncerty z roku 1972. 25 czerwca Los Angeles Forum i 27 czerwca Arena w Long Beach. To jest Led Zeppelin w tym, co ma najlepsze. I znakomita ilustracja tego, jak podbito Dziki Zachód. Bo tak nazywa się to wydawnictwo How the West Was Won. Nowe, przepięknie, dźwiękowo opracowane wydanie dwóch koncertów grupy Led Zeppelin. Jeszcze jedno nagranie z tej właśnie nowiutkiej płyty, którą mamy zamiar przesłuchać za jakiś czas w Osieckiej na świetnym sprzęcie na zakończenie dzisiejszego magazynku. Obiecałem o tym, co wczoraj w Londynie. Spotkałem muzyka, który nazywa się Mark Long. Mam w ręce album Opposition z roku 1982. Wszystkie 10 utworów napisał z zespołem Mark Long. Wczoraj z nim trochę porozmawiałem w Londynie. Wręczył mi nowy album grupy Opposition, którego fragmentu właśnie posłuchaliśmy. I co myślę dla słuchaczy Trójki najważniejsze, obiecał, że jeszcze w tym roku, choć termin musimy ustalić, przyjedzie z Opposition zagrać koncert w studio imienia Agnieszki Osieckiej. Mark Long i Opposition ma odwiedzić Polskę także później i zagrać regularny koncert na jednym z bardzo znanych festiwali, na razie Cicho Sza. Premiera dziś w magazynku, nowy singiel grupy The Editors, bardzo niezwykłej wersji. Właśnie nowy singiel grupy The Editors. Niedawno słuchaliśmy Kory w nowym premierowym nagraniu z Glacom i bardzo cieszyliśmy się, a to nie wszystko. Oto raz jeszcze ona, tym razem z Jimkiem. Chmury wiszą nad miastem. Ciemno i strasznie mogę. Naciągam głębiej kołdrę, znikam, kulę się w sobie. Powietrze lepkie i gęste, wilgoć osiada na twarzach. Ptak smętnie siedzi na drzewie, leniwie pióra wyległa. ciemne, skłębione zasłony. Wstanę wtedy na roz, ze słońcem twarzą w twarz. Powiesz telefon, on osia. Powiesz ciemne, powiesz ulice mgłami spowite. Toną w ślepych kałużach. Przez okno patrzę znużona. Z tęsknotą myślę o burzy. Słońce wysoko, wysoko świeci i lata w oczy. Ogrzewa mnie strudzenie. Tytułu zapowiadać nie musimy, zupełnie nowa wersja starego klasyka Manamu Kora, tym razem w towarzystwie Jimka. Jutro premiera płyty, której poświęcona będzie tonacja trójki. Na razie znamy Mietka i Zygmunta Staszczyka, bo tak przy okazji tego nagrania się podpisuje. Teraz kolejne nagranie z tej płyty, Wojciech Waglewski. Tego świata, a trzeba tak słuchać, by usłyszeć pieśń Boga. W jesiennych liściach, w źródlanej wodzie, poczuć jak duszę harmonia dźwięków oplata. A niebo nie przychodzi znikąd, głębi duszy dotyka. niego przekazujemy, a dla drugiego możemy być częścią nieba przez pustkę rodzącą grzech. Zło do duszy wnika, zniewala i w kleszczach niemocy zamyka. Metafora łaski to wdzięk postaci ładnej dziewczyny. Gdy idzie drogą, otacza ją subtelna poświata. Nie wiadomo skąd się wzięła i dokąd zmierza, a zmienia sens świata, który ją otacza. Metafora łaski to wdzięk w postaci ładnej dziewczyny. Gdy idzie drogą, otacza ją subtelna świata. Nie wiadomo skąd się wzięła i dokąd zmierza, a zmienia sens świata, który ją otacza. Jakim koniecznościom świata służy, lecz ważne jest to, jaką wolność wyraża. Można powiedzieć, gdyby wchodząc do kościoła ktoś się nie wyzwalał, nie powinien tam wchodzić, bo i tak nic nie zauważa. Losem człowieka jest dać się pokonać nadziei, bo ginie ten, co przestaje jej ulegać. Nawet jeśli człowiek umarł, jak chcą niektórzy, to znaczy, że istniał, a istniał, to znaczy, że może się narodzić. Metafora łaski to wdzięk w postaci ładnej dziewczyny. Gdy idzie drogą, otacza ją subtelna poświata. Nie wiadomo skąd się wzięła i dokąd zmierza, a zmienia sens świata, który ją otacza. Metafora łaski to wdzięk w postaci ładnej dziewczyny. Gdy idzie drogą, otacza ją subtelna poświata. Nie wiadomo skąd się wzięła i dokąd zmierza, a zmienia sens świata, który ją otacza.

call it flowetry. Coming at you. Coming at you. What we about right here. Michał Martyniuk, Adam Kabaciński, producent płyty Nick Williams i KP, który śpiewa, grupa After Hours z płyty Odyseja, która przyleciała do nas aż z Nowej Zelandii. To tyle dziś w magazynku. Na zakończenie jeszcze jeden utwór z nowego wydawnictwa Jak zdobyto Dziki Zachód. Nowego o tyle, że to zupełnie nowa, piękna dźwiękowo wersja i według świadków, a także samego Jimmy Page'a, najlepszy dowód na to, jaką potęgą byli Led Zeppelin na koncertach. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz. Dziękujemy, do usłyszenia. to reason, and a new day will dawn for those who stand long, and the forest will echo with laughter. Remember laughter. Wait a minute, if there's a bustle in your head, you